وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. او ده يوسف عليه السلام رونو دي فيوسى لجو ناكارو بيسو سر خرطكي چه يوسى حساب السوي دراهم. او دوی د یوسف علی السلام په باره کې د بې میله او بې رغبتانو څخه وه. یعنی د یوسف علی السلام ورونه خبر سوه چې یوسف علی السلام یې د تا څخه ویستی او قافلې ته بوتی. نو دوی ژر پسې ورغله او ویل دا زموږ مریی دی چې په تیښته راغلی دی. څرنګه چې دی همیشه تښتي نو موږ نه غواړو چې نور یې وساتو، کې تاسې رانیسی در باندې خرڅوی. وشروه یعنی خرڅ یې کړي. شرا خرتول، اشترا يعني رانيول. نوؤس وشروه بثمن بخس بلج بكم قيمتي خرسكي. ذكا دوي غاري تجري خرسكي دشلو درهمو بشاوخاكي خرسكي توكواي شل توكواي أتلس چوا هر رورتا دوا دوا درهمو ورورتا ده. خو هغا رور چي يهودانو ميده هغا حد هغا حد حسا وانخسته. خو ځینې مفسرین وایي چې په دغه آیات کې د هغه خرڅولو بیان دی چې د قافلې خاوندانو په مصر کې خرڅ کړي او هغو هم په تلوار او ارزانه قیمت خرڅ کړي. ولې چې ویل څوک دعوه په ونه کړي، والله اعلم. مقصد په مصر کې خرڅ کړي، قافلې بوتي او هلته په مصر کې خرڅ کړي. په مصر کې چا رانیوي؟ د مصر عزیز رانیوي. عزیز په هغه وخت کې داسې لقب و چې پر وزیر مالیه ایښول کېدی. عزیز یعنی وزیر مالیه. نو ځکه موږ په آیاتو کې دوه لقب وینو، یو ملک او بل عزیز. عزیز مقتدر سړی پس له پاچا څخه هغه عزیز و. ملک پاچا او حاکم دی، عزیز وزیر مالیه دی. وایي کوم وخت چې قافله مصر ته ورسېده لیلام شروع شو او د مصر د عزیز پر بولی دا معامله پای ته ورسېده. يوسف عليه السلام چارانيوي د مصر عزيز راني. نو عزيز خپل شته زليخا ته وویل دغه هلک چې ډېر شایسته دی او هوښیار معلومیږي، باید ته په عزت او احترام وساتې. د نورو مریانو په قسم معامله مور سره کوه، شاید پس له لویېدو زموږ په کار راسي، خپل کاروبار ور وسپارو، یا څرنګه چې اولاد هم نه لرو دی د خپل زوی پر ځای ودرو. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. چدا پر يوسف عليه السلام دا الله عز وجل فضل أو إحسان دغ عزيز عقيم أولاده ندرلوت بل كعنين حتى دا جماع قدرته ندرلوت. نو خود خپل شد ته وویل شایسته هلک دی چې لوی سي او زموږ واړ وو د ځان زوی به وګرځو. نو یوسف علیه السلام د وزیر مالیه په کور کې تربیه سو او داسې تربیه کېدی لکه د عزیز زوی چې وي. بیا چې یو څه لوی سو د عزیز د قصر اداره د ده په لاس کې سوه. یو خو یې د وزیر د زوی اعتبار وو او بل د وزیر د قصر مدیر هم سو. نو الله عز وجل فرمایي وكذلك مكننا ليوسف في الارض. پس له هغه څخه چې پتاکی وو او بیا مریی وو د الله عز وجل په فضل او احسان دغه ځای او شرف ته ورسېد. ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. او د پاره د دې چې موږ یوسف علی السلام ته تاویل الاحاديث د خوبو ترجمه د کتابو بیان وروشي. او الله عز وجل پر خپل کارو غالب دی، څوک یې نسره د ولای، مگر ډیر خلک په دې نه پوهیږي. د یوسف علی السلام رونو غوښته چې یوسف علی السلام کښته کې، مگر الله جل جلاله د عزت آسمان ته وخیجاوه. ډیر داسې کسان سته چې د خپل نږدې لیدلو په خاطر د انساني تدابیرو په مقابل کې د الله جل جلاله د تدبیر او ارادې غالبه کېدل نه ویني. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أو كم وقت يوسف عليه السلام خبل قوة ورسده يعني طول قواوه ده كمال حتى ورسده نو مجدة حكم أو علم ورك أو نيكو كارانو ته مجدة غصبت لوركو. يوسف عليه السلام فصالح أعماله كي تربية أوليس داس أعمال چه نباغك انحراف نفجور أو نبي إلى الله عز وجل تخه دبل چا عبادت بكشيو. الله عز وجل حكم ورك ده وزير بكور كي تصرف كوي أمرنا عمل كيجي أو الله عز وجل علم ورك ده أعلم الناس تخو لوي عالمو. وس يوشي تبايت متوجيزو هذا داتش الله عز وجل وشات حكيم أو عليم واي وآتيناه حكما وعلما. الله عز وجل دا أوصاب تر هغه د مخه ورکړي وه چې د عزیز ښځه زلیخا د ده څخه غوښتنه کوي. حتی الله عز وجل دا حکم هم پر وکړي چې من المحسنین د نیکانو څخه دي. دا حکم هم د هغه ښځې تر مراودې او طلب د مخه و. نو کوم وخت چې د یو چا دغه اوصاب او صفتونه وي هغه هم د الله عز وجل د طرفه، ایا هغه څوک پر فاحش عمل اقدام کوي؟ ابدا، هیڅکله داسې نسي کېدلی. خو بیا چې موږ د ورستني آیاتو تلاوت کوو د هغو په ترجمه کې د ځینو مفسرینو شویدل او لوی خطاوې موجودې دي چې بیا به واورو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اوسنو چې د یوسف علیه السلام عمر و اولسو کلو ته ورسېدی ځوان سو او شایست ښکاره سو. شایست نو، داسې شایست وو چې مثل یې نه درلودی. حتی ځینې مفسرین د مبالغې پر قسم وایي چې د دیواله سره به تېرېدی نور او روشنایي به پر دیواله لوېدل. مګر یقیني خبره دا ده چې تر فکر او تصور زیات شایسته وو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا إسراء يا معراج بحديث كي فرماي برون كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعثمان توخي جوالسو هل تيد يوسف عليه السلام سر ولدل أو دا هغا ببارك فرماي وقد أوتي شطر الجمال يعني وهغا تنم شايف وركوال سويو. مفسرين واي شطر الجمال يعني الله عز وجل شايف بردوح سو ويش يوحي سيه پر طول مخلوقات وويشن انسانانو او نور طول مخلوقات ته دغه نیمه حصه ور وويشن او هغه بل نیمه حصه یوازي و يوسف عليه السلام تورکله. نو تاسو فکر وکړه سبحان الله دا به څونه او څنګه شایست وو چې دا د يوسف عليه السلام جمال او شایست وي. نو د يوسف عليه السلام د خالق په کمال او جمال کې څه فکر کوي؟ سبحانه ما اعظم شانه. دا عزیز شدی زلیخا چې دا شایست ولیدی نو یې صبر د لاسه ورکړ او زړه یې د یوسف علیه السلام په محبت ډک سو او دا قصد یې وکړ چې د میړه او ماینې ژوند ورسره وکړي. وراودته په نرمي او لطافت سره غوښتنه ده، مراوده په هوښیاري سره د خپل مقصد حاصلول دي. نو یې په ټولو وسایطو او طریقو سره د ده علیه السلام د اغرا کولو او خطا ایستلو شروع وکړ او ټولې دروازې یې وتړلې. وقالت هیت لک یعنی راسه ځان مې تا ته آماده کړی. قال معاذ الله دا غیر ممکنه ده چې زه دا کار وکم، فاحش کار او د چا سره؟ هغه چې زما عزت اکرام یې کړی دی. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يوسف عليه السلام وويل فالله سر پناه وارم بيشك چه عزيز زما مالك دي زما يشسا تنكره ده نو زبا ولي ده پا أهل كي خيانت كوم أو بيشك ظالمان نكام يابكيش ده الله عز وجل ده عذاب زخ نخلاصيش. سبحان الله دا هم امتحان دي دیوه طرف د یوسف علی السلام تربیه د الله عز وجل د طرفه په غیبی الهی مهربانوی سره کېده، او د بل طرفه د عزیز شد زلیخا داسې اقدام کړی د یوسف علی السلام پر حسن او جمال زلیخا مینه سو، نو خود یې د زړه وړلو جذبولو او خطایستلو ټول اسباب برابر کړ، او غواړي چې د یوسف علی السلام زړه هم بی اختیار تاسې وګوري. د یوه طرفه د عیش او نشاط سامان، د نفس د خواهشاتو د پوره کولو دپاره هر قسم سهولتونه، د زلیخا په کور کې اوسېدل او د زلیخا بېتابه عشق او محبت، په تنها او ګوښه خونه کې چې د تګ او راتګ ټولې دروازې هم تړل سوي وې، زلیخا په ډېره بې صبري او بېتابي سره غوښتنه او خواهش ځینې کوي، او د بل طرفه د یوسف علیه السلام د ځوانۍ موسم، د قوت زمانه، د صحت برابري، د تجرد ژوند، دا ټول داسې اسباب دي چې انسان و فاحش کار ته وربولي، او په داسې امتحاني حالاتو کې د ډیرو زاهدانو تقوا د منځه تللې ده. مګر هغه څوک چې الله عز وجل محسن بللی وي، حکمت او علم یې ورکړی وي، او د نبوت په عصمت سره ساتل سوی وي، پر هغه به څوک دا قدرت ولري چې د شیطان په چمو او پریبو کې دې مبتلا کړي؟ یوسف علیه السلام ویل معاذ الله، په الله عز وجل یې پناه وغوښته، او هر څوک چې په حق سره په الله جل جلاله پناه غواړي پر هغه بل څوک نسي کامیابه کېدلی. نو دا معلومه خبره ده چې یوسف علیه السلام دا کار رد کړي، او د داسې کار د پاره یې هیڅ استعداد نه درلود، ځکه الله عز وجل حکم او علم ورکړی وو، او د محسنینو نیکوکارانو څخه وو. پس له دغه ټولو خبرو ځینې مفسرین د دغه لفظ چې هم بها داسې ترجمه کوي چې دا علیه السلام غوښته چې معاشرت ورسره وکړي، دا ډېره لوخطا ده. دا څنګه کېدای سي؟ حال دا چې آیات پس له آیاته د یوسف علیه السلام پاکی او نزاهت ثابتوي، او بیانو الله عز وجل فرمایي ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. محترم ورون، د دغه آیات شریف په ترجمه کې یو څه تفصیل ته ضرورت ده، خاصه دغه لفظ چې هم بها، ځکه د دغه لفظ په ترجمه کې ځینې کسان خطا وتلي او خطا تللي. اول هم قصد کول، اراده کول، عزم کولو ته وایي. دوهم هم وهغه شي ته هم ویل کیږي چې د انسان په زړه کې یو شی ور وګرځي، سریع تفکیر، ژر فکر، هغه چې یو وار د انسان په زړه کې ور وګرځي. نو د هم دوه ترجمې سولې، یو قصد او اراده کول دي، او بل په زړه کې ورګرځېدل. دلته په دغه آیات شریف کې د اول هم چې هم به، د اول هم ترجمه قصد، اراده او عزم، او د دوهم هم ترجمه د زړه ګرځېدل دي چې هم بها. چې دا فرق په خپل په آیات شریف کې هم معلوم دی، ځکه پر اول هم لام او قد دواړه داخل دي چې د دواړو ترجمه تاکید دي، او دوهم هم یوازې ذکر دي. دا خو یو فرق. دوهم دا چې د یوسف علیه السلام په متعلق د هم د زړه ګرځېدل هم نفي او نیستي دي. دا ولي؟ یعنی زلیخا قصد او اراده وکړه، او یوسف علیه السلام په زړه کې لا هم نه دي ورګرځېدلي. زه اوس تاسو ته یو مثال وایم. مثلا زه وایم زه پر لارې تلم، که احمد نه وای نیولی غزار سوی وم. نو زه غزار سوم یا نسوه مغزار؟ یعنی د احمد په کومک نسوه مغزار. بل مثال، ډېره ګرمي ده او ډېر تږی یې، هلته یو یخ ګیلاس اوبه پرتې دي، مګر ستا روژه ده، نو ته وایه که مې روژه نه وای څښلې، اوس نو تا وڅښلې؟ یا بلکې په زړه کې دې هم نه درګرځي چې وڅښې، ولې خو روژه دې ده. وصلت الله عز وجل سنجا فرماي وهم بها لولا الرأى برهان ربه. يعني كيد الله عز وجل برهان نواي لدلي ده پزريك بهم يوصور گرزي دلي واي مگر اوسه هيت پزريك نجور گرزي دلي زكا ده دخبل رب برهان ولي. اوسنو آیا يوسف عليه السلام ده جه قصد وكي؟ ابدا هيت کلنه خبرش کارا او واضح ده وزاريدم که احمد کومک نواي راسره کري. يوسف عليه السلام د دې قصد یې وکړي چې د خپل رب برهان نه وای لیدلی چې دا د آیات شریف ترجمه ده. نو اوس يوسف عليه السلام د دې قصد وکړي یا نه دی کړی؟ ولې خودت الله جل جلاله برهان ولیدی؟ علما کرام وایي چې دلته د هم معنا قصد او اراده نه ده، دا دوهم هم، بلکې دلته هم هغه د زړه ګرځېدل دي. نو حتی د یوسف علیه السلام په زړه کې هم نه دي ورګرځېدلي. ولې؟ ځکه رأى برهان ربه. نو هغه چې ځینې مفسرین وایي چې یوسف علیه السلام د دغه فاحش کار اراده وکړه او بیا یې برهان ولیدی ولاړ سو، دا د حقیقت لرې ترجمه ده. حاشا، دا خبره هیڅکله د نبي په شان کې امکان نه لري. نبي کریم الله عز وجل کې حکم او علم ورکړی وي، د محسنین څخه دې ګرځولی وي، د عزیز په احسان دې پوهیږي، په دې دې هم پوهیږي چې دا ظلم دی او ظالم نه خلاصیږي. فورا یې دا خبره وکړه، معاذ الله، انه ربي واحسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. نو د یوسف علیه السلام په زړه کې هم هیڅ نور وګرځېدل، ځکه ده د الله عز وجل برهان ولید. اوس نو هغه برهان چې شو چې یوسف علیه السلام ولید، داسې یو شی ولیدی چې وده علیه السلام ته داسې حالت ورپیش کوي چې حتی د ده په فکر او زړه کې هم د فاحش عمل خیال ونه ګرځېدی او هیڅ میل خواهش یې نسو پیدا. د دغه برهان په متعلق مفسرین مختلف قولونه لري. څوک وایي جبریل علیه السلام یې ولیدی، څوک وایي یعقوب علیه السلام یې ولیدی چې ولاړ دی او ګوتی چیچه، څوک وایي د دروازې سره یې عزیز ولیدی، څوک وایي ویلی ده چې پر دیواله لیکل سوي وه انه کان فاحشة وساء سبیلا. والله اعلم، په دې باره کې کوم صحیح حدیث شریف نه دی رانقل سوی، مګر مورخینو دغه شیان ذکر کړي دي. خو موږ په دغه پوهیږو چې یوسف علیه السلام داس یو شی ولیدی چې هغه د الله عز وجل د طرفه دلیل و، او یوسف علیه السلام ته داس حالت ورپیش کی چې حتی د دغه کار په باره کې فکر هم نه دی کړی. نو دغه د رب برهان حتی د فکر کولو څخه هم وساته. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، دغه قسم موږ یوسف علیه السلام وساته د پاره د دې چې د ده څخه بد او ناکار فعل وګرځوو. سوء يعني فجور، منكر، مكروه، فحشاء، زنا. الله عز وجل ده تخي يوازي فحشاء نكرا لري، بل كي منكر أو فحشاء طولة جدي لري كرا چه ده بل دليل دي چه يوسف عليه السلام هت إرادة ندكر. إنه من عبادنا المخلصين، بشك چه ده يوسف عليه السلام زمج ده مخلصو بندگانو تخو. چه ده يوسف عليه السلام ده پاره بل سپت دي، دا څنګه کېدای شي چې یو څوک چې د الله عز وجل په شاهدۍ سره مخلص او محسن وي او په فحشا کې د فکر وکړي؟ حاشا، انبیاء علیهم السلام د دې څخه پاک او منزه دي. خیر، د عزیز ښځه زلیخا ټینګار کوي، زارۍ کوي، څو اخر یې ویوسف علیه السلام ته ورحمله کړه، د ځینې علاقه او دا تر شا په پسې یوسف علیه السلام ځغلي او دا پسې ځغلي، ذکر د غستا مسابقه چي. الله عز وجل دغه حالت په قران مجید کې بیانوي او فرمایي واستبق الباب، یعنی یوسف علیه السلام د دروازې وخوا ته ځغلي چې ووځي او زلیخا تر شا په پسې ده چې راوي ګرځي، کګوري دروازه تړلې قلب ده. دی علیه السلام کوشش کوي چې دروازه خلاصه کړي چې زلیخا پسې ورورسي، د شا د خوا یې تر کالو ونیوي او راکشوي چې د دروازې څخه راوګرځي. په دغه حال کې د یوسف علیه السلام کمیس د شاده خوا تیر سو، په دغه لحظه کې دروازه د باندې څخه په کلیسا سره خلاصه شو او عزیز کور ته داخل شو. او دغه مشهد او حالت ولیدی چې شدې زینت او سنگار کړی دی او په یوسف علی السلام پورې مشتت. اوس شد غواړي چې د خپل ځان څخه تهمت واړوي او یوسف علی السلام متهم کړي. نو فورا یې وویل فقال ما جزاء من اراد باهلك سوءا والهغه څوک چې ستا و اهلته د بدی اراده وکړي د هغه جزا څه شي ده؟ او دستی دا په زړه کې ور وګرځېده چې اوس عزیز ونه وایي چې جزا یې قتل او وژل دي. دا به یوسف علیه السلام ووژل سي او د لاسه به مې ووځي. نو دې په خپله وویل الا ان یسجن او عذاب الیم، یعنی بله جزا نه لري بې له دې څخه چې بندي کړه سي یا سخت عذاب ورکول سي. زلیخا نه غواړي چې یوسف علیه السلام ووژل سي، زړه یې نه ځینې صبرېږي او غواړي. مگر یوسف علیه السلام هم فورا په خپله دفاع شروع وکړه او ویل قال هی راودتنی عن نفسی، زه مجرم نه یم، دا و چې دغسې غواړي. وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. او شاهدی ورکړه یو شاهد چې د زلیخا د کورنۍ څخه و. دا شاهد څوک؟ دلته دوه روایت دی. اول روایت وایي په دغه کور کې د تی یو کوچنی و چې په زانګو کې پروت و، هغه خبرې وکړې چې دا د الله عز وجل د طرفه معجزه و. او بل روایت وایي چې د عزیز سره د زلیخا د اکا زوی ورسره و. اوس نو دغه شاهد څه وویل؟ هغه وویل کمیس وګوره د کومې خوا څیرې سوی دی. که د یوسف علیه السلام کمیس د مخ د طرفه څیرې سوی دی نو زلیخا رښتیا وایي او دی د درواغجنانو څخه دی. و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین. او که د یوسف علیه السلام کمیس د شا د طرفه څیرې سوی و نو زلیخا درواغ وایي او دی د رښتیا ویونکو څخه دی. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. نو کله چې عزیز د یوسف علیه السلام کمیس ولیدی چې د شا د طرفه څیرل سوی دی نو یې وویل چې بېشکه دغه ستاسې د چمو او فریبو څخه یو فریب دی او بېشکه چې ستاسې ښځو فریب ډېر لوی دی. اوس نو عزیز لکه څرنګه چې سید قطب رحمه الله وایي د استقراطیه طبقې څخه و، هغه چې د ناموس او شرف معاملې د ده په عقیده کې کم قیمت نه درلود. نو یې څه وکړ؟ یوسف علیه السلام ته وویل یوسف اعرض عن هذا. یعنی یا یوسف د دې کاره واوړه، تر دغه خبره تیر سه او د زلیخا پت وسط حال مو. او زلیخا ته وویل واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، د خپل ګناه مغفرت بخښنه وغواړ، به شک چې ته د خطا کارانو څخه پس دغون مساله خلاص. حتی یوسف علیه السلام یې د کور څخه هم ونیف، بیا هم دالته د زلیخا سره په کور کې اوسیږي. خیر، دا خبر نشر سو. که څه هم عزیز پر یوسف علیه السلام ډیر تاکید کړی و چې دا خبره پټه وساته، مگر داسې خبرې کله پټې پاتې کیږي؟ دا خبره د مصر د ښځو په خلو کې ولوېده او ښځو د زلیخا په متعلق خبرې کولې. خاصتا دا خبر په هغه خلقو او ښځو کې نشر سو چې د لوړې طبقې خلق و، د وزیرانو والیانو ښځو د عزیز پر ښځه عیب وایي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. او د مصر په ښار کې شذوول چې د عزیز شزه د خپل مرئی څخه د هغه د نفس غوښتنه کوي. دا د مرئی سره معاشرت غواړي، یعنی که د یو بل چا څخه دا غوښتنه کړې وای خو خیر، مگر د خپل مرئی څخه. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، په تحقیق د دې ښځې د زړه پرده محبت ورسره کړې ده. دا مرئی خوښ لري، د هغه سره محبت کوي. انا لنراها فی ضلال مبین، بیشکه چې موږ خامخا دغه زلیخا په ښکاره ګمراهي کې وینو. دا د انحراف آخره درجه ده چې دا د خپل مرئی سره معاشرت غواړي. پر زلیخا یې عیب وایه. دا اخبار دونه نشر شوه چې دا خبرې په خپله و زلیخا ته ورسېدې چې دا نورې ښځې ستا په باره کې دغسې وایي. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، کم وخت چې زلیخا د دغو ښځو فریب غیبت واورېدې نو یې مهماني جوړه کړه او هغه ښځې د مېلمستیا دپاره راوغوښتې. واعتدت لهن متکئا، او د دغو ښځو دپاره یې د ناستې ځای جوړ کړ، بالښتونه یې ورته کښېښول. وآتت كل واحدة منهن سكينا، او هر یوې ته د دا ښځو څخه چاړه ورکړه. داسې مې وایه ورته کښېښول چې په چاړه سپینېده لکه سیب، یا یې داسې خواړه ورته کښېښول چې په چاړه خوړه کېده، نو یې هر یوې ته چاړه ورکړه. هغه ښځې د سیب په سپینولو او پرې کولو مشغوله دي. او بیا یې نو یوسف علیه السلام ته ور غږ کړه چې ورسه. وقال تخرج عليهن، فدغ وقت يوسف عليه السلام تقول اوسنو دغ ددوي مجلس تور داخل. يوسف عليه السلام فدغ وقت ومجلس تور داخل. فلما رأينه أكبرنه، شذو چدي عليه السلام ولدي دا دد وشايست وقتل ددوي فزروك دير ريش كارسو مبهوت اسوه حق بك پات اسوه دا سون شايست. وقطعنا ايديهن، تاسي وايات شربت متوجهسي فرمائي وقطعنا فتشدد سره دطا قطع دا قطع سره فرق لري. قطع يوار بريكول، مگر قطع فتكرار سره بريكول، يعني دا غشوذو خبل لاسونا بريكول او فزان نوي خبر. دا دانو تسنگ سونا او كم شايستي چو يوسف عليه السلام درلودي شذي لاسونه پرې کوي فزان نه پوهیږي. او بیا نو شذو وویل وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، او الله جل جلاله لره پاکی ده چې داسې صورت یې هم جوړ کړی دي، دا ځوان بشر نه دی. ان هذا الا ملك كريم، نه دی دغه ځوان مگر بلکې ملک مکرمه، دا بشر نه دی، دا عجب او څونه شایسته. زلیخا ته موقع په لاس ورغله، ویل دا هغه څوک دی چې تاسې د ده په باره کې پر ما ملامتي ویل. سبحان الله. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. او زلیخا نه هغه خپله جریمه پټه کړه او نه وشرمېدل، بلکه پشکاره سره ویل هو خامخا ما د ده د نفس طلب د ده څخه وکړ، مگر زه ځان وساتم، هغه زما طلب یې نه کوي قبول، ممانعت یې وکړ او ځان یې په شدت را څخه وساتم، چې دا د فاستعصمه ترجمه ده. او دا یو بل دلیل دی چې یوسف علیه السلام د فاحش کار هیڅ قصد نه دی کړی. یو د مفسرینو څخه پر دې موضوع چې یوسف علیه السلام د زلیخا د ملاعبت هیڅ قصد نه دی کړی او نه په زړه کې ورګرځېدلی دي لس دلیله بیانوي، چې یو د هغو دلایلو څخه هم دا دی فاستعصمه. او اوس نو زلیخا نور څه وویل. ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن وليکون من الصاغرین، او قسم دی که دی دغه کار ونه کړي چې دا زه امر کوم خامخا به بندي کړه سي دی او خامخا به د بې عزتانو څخه سي. زلیخا تر اوسه پر هغه خپل قصد ټینګه ولاړه او د یوسف علیه السلام څخه معاشرت غواړي او په بندیخانه سره یې بیروي. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. خبر پر دغه ځای نس وخلاص بلکې ټول شذو پر یوسف علی السلام مخ را واړو اوس یې واځي زلیخا نه ده بلکې ټول شذو ورته پر یو طرف سی او هر یو د ځان د فارق وایي دلته نو د شرف او حیا مسله پای ته ورسېده. ټول شذو د یوسف علی السلام په جمال او شایست کې محو دي او د دې خبرې دلیل چې یوازې زلیخا نه غوښتي بلکې ټولو ښځو غوښتي د پاچا هغه وروستنۍ خبره ده چې په وروسته کې و دغه ښځو ته وایي ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه. نو چا د معاشرت طلب دې وکړ؟ ټولو ښځو پر راټولې سوې او هر یوه د ځان دپاره طلب ځنې کوي. مال، جمال، منصب ټول و یوسف علیه السلام ته سره یوځای سوی دي او ټول د ده څخه معاشرت غواړي. مګر یوسف علیه السلام د دغو ښځو په جواب کې څه وویل؟ و خپل رب ته رجوع وکړه، د هغه څخه کومک غواړي. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. ویل الهی بندیخانه زما ډېره خوښه ده تر هغه کار چې دا ښځې ما و هغه کار ته بولي. ګورئ دلته هم یوسف علیه السلام یوازې زلیخا نه کړه یاده چې دا مې بولي تدعونی، بلکې ویل یدعوننی، یعنی ټوله ښځې مې و هغه ته دعوتوي. و الا تصرف عني کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. او ای الله ته د دوی مکر او فریب زما څخه وګرځوې، او که ته دغه د دوی مکر او فریب زما څخه ونه ګرځوې زه به و دوی تمایل سم او بیا به نو یم د جاهلانو څخه. الله عز وجل فرمایي فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السميع العليم. نو د ده رب دا د ده دعا قبوله کړه، نو یې د دغو ښځو فریب د ده څخه وګرځاوه. بې شکه چې الله عز وجل ښه اورېدونکی او ښه عالم دی. ښځو په ټولو چمو او طریقو خپل کوشش وکړي خو یوسف علیه السلام د دوی طلب نه کوي قبول او رداوی. الله عز وجل وساتي. دا خبر په ټول مصر کې نشر شو، ځکه دا وار د یوې ښځې معامله نه وه، خو خاصتا د زلیخا حالات ډېر بیانېدل. دلته د عزیز د ښځې زلیخا نوم ډېر بس، ولی د خلقو اوازې ټوله داسې وې چې د عزیز ښځه د خپل مرئی څخه معاشرت غواړي. نو د عزیز ښځه د عزیز سره د مشورې دپاره کښېنسته او ویل دغه موضوع زه رسوا کړم، عزت مې راوساته. عزیز ویل څه وکم؟ خیر، پس د مشورې څخه یو عجبه کار وکړ. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې عزیز امر وکړ چې یوسف علیه السلام دې پر خره سپور کړي، ټول دې د مخه روان وي، د مصر په بازارو دي ګرځول کیږي، او جارچه دي دا جار پسې وهي چې عبراني یوسف د خپل مالک اراده وکړه نو بندیخانه یې جزات. دوی دا غواړي چې تهمت پر ده ورواړي، ګناه د دوی وه، مګر په خپل عوض کې پاک او بری په متهم کړي. نو یې په بازارو وګرځاوه او دغه جار پسې وهل کېدی چې دا هغه څوک دی چې د خپل مالک اراده یې وکړه، او په بندیخانه سره به جزا ورکړو. او دا د الله عز وجل هغه قول دی چې فرمایي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. نو بیا ښکاره سو دوی ته، یعنی پس له هغه څخه چې دوی د یوسف علیه السلام د پاکۍ دلایل ولیده، د کوچني شاهدي، د شاهد خوا د کمیت تیریوالی، د ښځو د لاسو پرې کېدل، بیا هم دوی دا مصلحت ولیدی چې یوسف علیه السلام دی خامخا د یو څه مودې دپاره بندي سي چې دا د خلقو خبرې قطع سي، دا دپاره د دې چې د عزیز ښځه بری کړي او تهمت پر ده علیه السلام ورواړه. اوس نو چې یوسف علیه السلام یې بندیخانې ته داخلاوه، په دغه وخت کې د ده سره دوه نور ځوانان هم بندیخانې ته ننه ایستل شول چې هغه هم بندیان، چې دغه دوه نفره یو د پاچا اشپز یا نانوای وو او بل یې ساقي وو. ساقي هغه سړی دی چې د پاچا په مجلس کې شراب ورویشي او شراب ورکوي. پر هغو دا الزام لګېدلی وو چې دوی غوښته چې و پاچا ته زار ورکړي. نو دا دوه نفره هم بندیان شوه. په بندیخانه کې د یوسف علیه السلام د مرانی او امانت رشتاویل او ښه اخلاق ډیر عبادت کول د خلق سره زړسوی د خوبو ترجمه او نورو نیکویو اوازه ولاړه او دغه دوه نفره بنجان هم د یوسف علیه السلام سره ډیر آشنا شو همیشه به د خپل محبت اظهار ورته کاوه یو ورځ دغه دوه نفر خپل خوبونه ورته وویل ساقی وویل ما خوب لیدی چې پاچا ته شراب ورکوم نانپز وویل ما خوب لیدی چې ما پر خپل سر یو لوښی ایښی چې په هغه کې خواړه دي او د هوا څخه مرغان راځي د هغه لوښی څخه په خپله مشوکه خوراک کوي اوس نو موږ د دغه خوبو په ترجمه خبر کړ او موږ تا د نیکانو څخه وینو الله عز وجل فرمایي ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين تاسو وګورئ د اولی ورځ څخه د یوسف علیه السلام شرف او فضیلت معلوم سو حتی په بندیخانه کې دا معلومه سو چې دی علیه السلام د محسنینو نیکانو څخه دی یوسف علیه السلام وهغه ته اطمینان ورکړ چې خامخا به د دغه خوبو ترجمه تاسو ته بیان کړم خو د مخه تر ترجمه یې د دوی په دعوت شروع وکړ او تر دعوت د مخه غواړي چې معجزه وښکاره کړي چې د دوی شیطان حاصل سي نو ول تاسو ته به خواړه نوی راوړسوي مګر زه به تاسو ته تاسو په هغه طعام خبر کم یعنی د مخه تر دې چې تاسو ته دلته بندیخانه ته خواړه راوړل کیږي زه به تاسو په هغه خوړو خبروم چې څه قسم خواړه څنګه رنگ او څنګه خوند دي خو تر هغه د مخه درته د خوړو معلومات په ټوله درته وکم درته بیان کم چې دغه څه خواړه دي دغه څه رنگ دي او دغه شی راوړل کیږي او یادا چې تاسو به تر خوړو راوړلو د مخه د خوب په معنا خبر کم خو تر هغه د مخه دا درته وایم چې دغه د خوب تعبیر او یا نور معلومات دا د هغه علم څخه دي چې ماته زما رب راښوولی بے شک چې ما پر ایشی دی جن د هغو خلقو چې پر الله جل جلاله ایمان نراو او دوی پر آخرت هم کافران نیمه قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون أسنو لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما يوسف عليه السلام وقال لا بنوی راغلی تاسې ته طعام چې خواړه درکول کیږي تاسې ته هغه طعام مگر چې خبر بکم تاسې په تعویل د هغه طعام د مخه تر راتګ د هغه خوړو هغو وویل ته څنګه په دې پوهېږې یعنی دا معلومات تاسې د کومې خوا کیږي چې ته موږ ته د طعام بیان د مخه تر هغه کوې چې هغه چې لا موږ ته نوی راوړه ته وایي یوسف علیه السلام وویل ذلكما مما علمني ربي دا تعبير يا معلومات دا هغ علم تخجي چزما رب ما تراشو ولدي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون بشك ما پر اشي دي جن دا هغ خلقو چپر الله جل جلاله ايمان راو او دي پر آخرت هم كافران واتبعتو ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أو ما دخلوا بلرو دين متابعة كريدي شي إبراهيم إسحاق او يعقوب عليهم السلام وسودوي تخفل ذان وصل چزت سوكم او دهغه زمانه خلقو ابراهيم عليه السلام بيجن ولي دهغه حالات او اخبار پرمزك شاوخوا نشرتو نو يذان وروساو چزت سوكم كم وقت چه رسول صلى الله عليه واله وسلم څخه پښتنه وسوه چې کریم څوک دی هغه عليه السلام وفرمایل کریم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام اجمعين چې نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي دا شرف بل يوسف عليه السلام څخه بل څوک نه لري دا د کرم او شرف هغه لوړه درجه اوس يوسف عليه السلام ودوغ بنجانو ته خپل جن ورسي ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء مستنشئ چې هیڅ شی د الله عز وجل د پاره شریک وګرځو حکم د الله دی عبادت د الله جل جلاله کیږي به لدې ته چې حکم لله وي او عبادت لله وي بل دین جن ندی دا تبلیغ دی دعوت کوي دعوت کوي دا بنجان و الهی دین ترابول رون نن راز دم ذکی دیر حاکمان حکم لله نغوای هو دا قبلوی چه عبادت لله مگر حکم لله نغوای مگر الله عز وجل دا قانون اشید چه حکم بلله ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ورد وارش يعني چه سر يوداسي چه حکم لله سي او عباده لله سي دغتنو الدين القيم ويلكيج تر هغه وقت پوری دین نسته چې حکم لله نوي او عبادت لله نوي عقیده او شریعت دواړه د دین د پاره شرط مگر دا چې یوازې عقیده وي او شریعت نوي د شریعت متابعت نوي د شریعت احکام نعمل کیږي دته دین نه ویل کیږي پس د تبلیغ او دعوت یوسف علی السلام د خوب معنا ورته بیان کړ اول يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ده تبلغ ده فرض تر أدا كولو رست يوسف عليه السلام ده دوي ده خوبو معناه وطوه والإيز ما ده بند خانية دوام القرو هغه چې په خوب کې پاچا ته شراب ور هغه چې په خوب کې پاچا ته شراب ور کول هغه به الس او پرشتہ به هم خپل امیر او پاچا ته شراب ور کوي او هغه بل به پر صلیب پردار ووجل پر دغه صلیب به دړيږي تر څو چې مرغان براسي د د سر پوست بخوري اوس نو هغه سړی چې هغه چې ول چې ته به ووجل سي هغه ول زما خوب داس نو يوسف عليه السلام وویل قضي الامر الذي فيه تستفتيان هغه خبره او کار په سلاسو چې تاسو د هغه په باره کې فتوا او معنا غوښته خبره خلاص وسو ته نور اختیار نه لري د الله عز وجل حکم وسو وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك او يوسف عليه السلام وهغه نفر تول هغه چې ده یقین وو چې داغه نفر خلاصیږي چې هغه د پاچا ساتو اذكرني عند ربك زما مظلومیت ستا د بادار پنیز یاد چې داس یو بے گناه سړی د ډیر مودې راهیسې په بندیخانه کې پروت دی بیا نو واقعا هم هغه یو پدار وځړول سو او هغه بل د پاچا د مجلس ساقس خو يوسف عليه السلام یې هیر سو فأنساه الشيطان ذكر ربه نو ده دتخه ده يوسف عليه السلام يا دول شيطان هيرك چو خپل بادار ته ده يوسف عليه السلام حال وای الله عز وجل په دې کار کې دا اراده درلوده چې يوسف عليه السلام ته سوول وکي درس ورکي په یو روایت کې وایي چې جبريل عليه السلام او يوسف عليه السلام ته راغلو او ویل یا يوسف چا د خپل ورونو څخه نجات درکړي ويل الله ويل شهادة تاسخ راويسك ويل الله ول پس له هغه څخه چې مرایس وي چا آزاد کړي ول الله ول د شذو د فتنو څخه چا وساتلې ول الله ول اوسنو ولي بل الله د بل چا څخه نجات واړي څنګه پر بل چا توکل کوي فلبس في السجن بضع سنين نو یوسف علی السلام په بندیخانه کې وکاله پاتې شو څوک د په حال نه دی خبر چې دا د یوسف علی السلام د پاره بل ابتلا او بل امتحان و وکاله په بندیخانه کې دی ورځې د تیریږي تر څو چې پاچا یو خوب ولیدي وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات ده مصر پاچا چریان ابن الولید نمیدی پس ده او کالو سخه یو خوب ولید ولما په خوب کې او چاغه غواوی ولید او ده هاخوا او دنګری غواوی راغله ده دغه او چاغه غواو په خورولو شروع وکړ خوري او بیا می ولید چې او دغه نمو زرغونه وژد او هلته نور و وچ وژي دغه و وچ وژي راغله پر دغه زرغونو وژو راوګرځیدل پر و پیشل شو هغه هلاک وچ کړ اوس نو پاچا وای یا ایها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون والادر باريانو زما د خوب ترجمه راکې کتاسي د خوب تعبیر او ترجمه کولای شي زه دغه خوب په تشویش کې اچولی یم قالوا اغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وزیرانو او درباریانو وویل دا ګډ وډ خوبونه دي او موږ د دغه سې خیالي ګډو خوبو په ترجمه نه پوهیږو اصلا هغه خلق په دې پن کې ناپوه د خپلې ناپوهۍ اقرار یې نه سوای کولی ویل دا بیکاره او پریشانه خیالات دي دلته د ساقي یوسف علیه السلام ورپه یاد شو وقال الذي نجا منهما محترم ورونو پاته قصه به په راتلونکې اومه پته کې واورئ انشاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وصلی